राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 14 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रमेत्री कृपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचार्वुदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बात कहनी है, सब भाई बहन ध्यान दें, विशेष बात है, विशेष बात। हम लोगों के भीतर एक बात जची हुई है कि हरेक काम अभ्यास से होगा। ऐसी बात जची हुई भीतर बैठी हुई है कि अभ्यास से काम होगा। वास्तव में तत्व ज्ञान अभ्यास नहीं होता है। आप लोगों को मेरी बात सचेगी नहीं, परंतु बात ऐसी है, ये मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है, मार्मिक बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसी बात है, अभ्यास से एक नई स्थिति पैदा होती है, संबंध विच्छेद नहीं होता। ये बहुत मन करने की बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। आपके जैसे न जैसे ये बार आती बात नहीं है, परंतु मेरी देखी हुई बात है, मेरी अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से एक स्थिति बढ़ती है, बोध नहीं होता, तत्व नहीं होता, अभ्यास होता ही नहीं, अभ्यास होता ही नहीं, ये तत्काल होता है, इसमें समय नहीं है। अभ्यास है, ये समय लगाने वाली चीज है, समय लगाने बड़ी होता नहीं है। अभ्यास से एक स्थिति बनती नहीं, अभ्यास से नई स्थिति बनती है। इस बात को ठीक तरह समझो, आप नई स्थिति बनेगी। जैसे रस से ऊपर चलना है तो एकदम नहीं चल सकते, अभ्यास करने चल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा ही, तभी चल सकते हो, फिर अभ्यास नहीं चल सकते। बस दौड़ दो चार होते हैं, इसमें अभ्यास होता ही नहीं, ये विषय की बात है, सरल बात है। दौड़ दो चार, अभ्यास में छूट गई। वर्षे में चलना होगा तो अभ्यास करना होगा, तो अभ्यास नई स्थिति बनती है, बोध नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बहुत जल्दी काम होता है, बहुत जल्दी तत्काल काम होता है, समय की अपेक्षा है ही नहीं बुद्ध में। समय के अनुसार ये अभ्यास किया हुआ है पहले। अपन आदमी बहुत जल्दी सोचता है, बड़ा बहुत जल्दी सोचता, अभ्यास किया हुआ है उसका, वो अभ्यास में लाएगा उसको, अभ्यास में, अभ्यास में एक स्थिति बनेगी। जैसे रस्से पर अपने दिन चल सकते है, अभ्यास करने से रस्से पर चल सकते है। ये अभ्यास की चीज एक नई स्थिति बनाता है, ये आप ध्यान दे कर सुनो। समझे मेरे को नई चीज मिली है, वो प्रार्थना करता हूँ। अभ्यास और चीज है, अनुभव और चीज है, अभ्यास अनुभव नहीं होता, अभ्यास एक नई स्थिति बनती है। इस बात को याद करो, सब और समझ नहीं आते पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछो, जो अभ्यास कभी बता है, अभ्यास नई स्थिति बनती है, स्थिति ये स्थिति वो स्थिति स्थिति है, स्थिति से अतीत है तत्व, तत्व स्थिति से अतीत है, स्थिति से बनी स्थिति भी नहीं है तत्व। ये बात बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया बात है, तत्काल काम सिद्ध करने वाली है, परंतु जिसने ज्यादा सत्संग किया है और ज्यादा सत्पुस्तक पढ़ा है उसको मुश्किल होती है। ये मैं भुगत भोगी हूँ, मेरे को पता है इस बात का, मैंने वर्षों अभ्यास किया है, पढ़ाई मैंने काफी करी है, यो विशेष विद्या मैं नहीं मानता हूँ, अपने को विशेष विद्वान नहीं मानता, परंतु मैंने अभ्यास किया काफी, व्याकरण किया है, काव्य का किया है, साहित्य किया है, न्याय का किया है, योग का किया है, वेदांत का किया है, वेदांत की परिचय दी है, अभ्यास किया हुआ है, आचार्य तक किया हुआ है, परंतु विशेष विद्वान मैं नहीं हूँ, पर अभ्यास किया है, तो मेरे जैसे आदमी को जल्दी नहीं हुआ, जल्दी कल्याण नहीं हुआ, उसका जल्दी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसे बीच में सच्ची एक अभ्यास से होगी चीज, ये बात बैठी हुई है कि अभ्यास से चीज होगी, अभ्यास से चीज नहीं होती, इससे उस वस्तु में अभ्यास नहीं है, इसमें तो जानकारी है, जान क्यों जाना तट दो दो चार अभ्यास करो, क्या अभ्यास करोगे, दो दो चार होते हैं अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे चार होते तो सीधी बात है, ऐसे परम तत्व है तुम शरीर नहीं हो, तीन बात है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है, अभ्यास करो तो वर्ष बीत जाएंगे, सफेद बाल हो जाएंगे, बोध नहीं हुआ, मार्मिक बात है, मार्मिक और बोध अभी हो जाए, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण कैसे अंतकरण हो, अंतकरण में लाया तक शुद्ध हो जाएगा, बस हो जाएगा, ये बातें ठगाई की है एक तरह से, मैंने ज्यादा ज्यादा मात्रा में कह दी, पर है ऐसी बात, पढ़े लिखों के सामने कहना है गलती की बात है, बहुत वर्षों की बात है, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, कोई 20-30-30 वर्ष 40 वर्ष हुआ, परमान दिग्गति के शब्द थे, लोगों के विश्वास में ये ठीक नहीं है, बड़े दुस्साहसी बात है, मैंने कहा था ऐसा, अहम ब्रह्मास्ति कहते अशुद्ध है, अहम अस्ति, अहम अस्मि बाबा, तुम अस्मि, अहम अस्मि, ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि होगा, दे देगा अहम नास्मि ब्रह्मास्मि, तू दो कर दो भाग करते समझ में आ जाएगा, नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि अशुद्ध है, व्याकरण रीति से अशुद्ध है, अहम ब्रह्मास्मि अशुद्ध है, ब्रह्मास्मि होगा गाड़ी, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि भगत प्रथम पुरुष, अस्मि होता है उत्तम पुरुष, पर मैं ये बात कही थी, हम ब्रह्मास्ति अश्विनी है, अश्विनी रहा था अंधकार साथ में रहेगा ही, अभ्यास करो, अभ्यास छूटेंगे, अहंकार छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा, कभी फिर संघर्ष करो, अभ्यास नहीं छूटेगा, आज छोड़ दो, आज छूट जाए, पिछले कभी छूट, हम ब्रह्मास्ति झूठ अशुद्ध अशुद्ध है, पढ़े लिखे के सामने जा जाए अब ब्रह्मास्ति भूल गए, हम अस्थि कैसे होगा, हम अस्मि होगा, तो हम अस्मि होगा, हम अस्मि होगा, ब्रह्मास्ति कैसे होगा, हम ब्रह्मास्ति, अस्मि में अहंकार रहेगा, तो यह अहंकार अभ्यास से नहीं छूटता, ये मार्मिक बात है। आज अभी काम पड़ा उसे मालूम हुआ ये बात कहनी है आप लोगों को। आप माने न माने मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु मेरी देखी हुई बात है, मेरी समझी हुई बात है, अभ्यास में यही लगेगी। और अभ्यास तो क्या नहीं होता, अभ्यास अभ्यास से नई स्थिति बनती है। स्थिति नहीं बनेगी तो तब तो अनुभव से होगा, एक नई स्थिति बन जाएगी, विद्वान बन जाओगे आप, बोध नहीं होगा। ये मेरे अनुभव की बात है, सच्ची बात है। आप माने आपकी मर्जी, न माने आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है, मेरा कोई आग्रह नहीं है। परंतु अभ्यास से तत्व बोध नहीं होता, जची हुई मनुष्य से रग रग में बैठी हुई बात है, अभ्यास से होगा, बैठी हुई बात है, रग रग में बैठी अभ्यास से होगा, अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास से नई स्थिति बनेगी, अभ्यास बोलती हुआ। इनमें शंका उदाह करो, अभ्यास नहीं, दो चार होते अभ्यास का, इसमें जो चीज है वैसी जानना है, उसमें अभ्यास क्या है? अभ्यास से नई स्थिति बनेगी, नई स्थिति बनेगी अभ्यास से, तब तो बोल नहीं होगा। ये बड़ी दुस्साहसी बात है, तो आदमी सामने कहता हूँ निर्लज होकर गए, निर्लज हो रहता हूँ, बात सच्ची है, एकदम एकदम ठीक, एकदम ठीक। बहुत तत्काल होता है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर में तीन बात है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये दिक्कत नहीं है। अभ्यास करते जाओ 20 वर्षों 50 वर्षों तक आपको आश्चर्य होगा। 40 वर्ष हुआ मैं, 40 वर्ष हुआ एक वृत्ति को बिनाते में हमारे को बीता है, मैं जानता हूँ अनुभव मेरा। 40 वर्ष के बाद में मुझे पता लगा, तो 40 वर्ष लगेगा मेरे लिए, 40 वर्ष लगेगा। आप हिम्मत ना रहे, और आज अभी इतनी बात है मार्मिक, परंतु आप अभ्यास का सारा लोगे नहीं होगा। मेरा लिया हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं बात अनुभव हुआ, अभ्यास नहीं हो, अभ्यास से नई स्थिति बनती है, याद करो ये, अभ्यास से नई स्थिति बनेगी। जो रस्य पर चलना है तो मैंने अभ्यास नहीं चल सकता, अभ्यास से क्या रस्य पर चलना आ जाएगा। बोध ऐसी चीज नहीं है, सर्वस्वरूप का बोध ऐसी चीज नहीं है कि अभ्यास सिद्ध हो, ऐसी है नहीं। आप लोगों को क्षमा मांग लेता हूँ, क्षमा करना, इतनी खुली बात कहता नहीं हूँ मैं, आज खुली बात कही है ये, बिल्कुल एकदम एकदम सही बात है। बात किया जाना, दो चार होते हैं इस अभ्यास है क्या, दो चार होते हैं इसे अभ्यास करना है क्या, रस्य पर चलना तो अभ्यास है, अभ्यास है तो अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, और स्थिति से अतीत है तत्व, तत्व स्थिति में नहीं है, तत्व स्थिति नहीं होती है, उसको श्वेत अवस्था कहा है, पर अवस्था नहीं है वो, अवस्था से अतीत है, तो अवस्था से अतीत तत्व वो समझना है, तो अभ्यास का सारा मतलब तत्काल अभी इसी क्षण, इसी क्षण, ये खास बात है, सब सुन लो। इसमें मैं शंका आप उठ के होता हूँ, आप बातें देगा हो शंका उठेगी, वो दो शंका हो नहीं बोलो। आपने 40 साल को बताया अध्ययन तत्व को जानना है ना, जाने में अभ्यास ही होता, अभ्यास में नई स्थिति बनती है, नई स्थिति बनेगी, नई स्थिति, स्थिति से अतीत नहीं होंगे, अभ्यास से स्थिति से अतीत नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, मेरे को वृत्ति बनाने में 40 वर्ष लगे मेरे को। अरे वो ये अभ्यास आप कर रहे हो, अभ्यास स्थिति बनाएंगे नहीं, अब स्थिति से आती तो तब तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, अभिमान की बात है, मेरा अनुभव है, ये अभिमान है, ये अभिमान है अभिमान। परंतु आज बात मन में आ गई कि बात बता दू स्पष्ट, इस बात के अभ्यास से स्थिति बनेगी एक नई, अभ्यास से नई स्थिति बनेगी, स्थिति से अतीत तत्व तो नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, वो तत्काल होगा। जैसे अभ्यास से रस बसना आता है, पर दो चार में अभ्यास नहीं, क्या अभ्यास बताओ, जो वस्तु जैसी है वैसे जानने में अभ्यास नहीं है। उसके लिए अभ्यास करोगे तो अभ्यास में मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, और तत्व में इनकी जरूरत नहीं है बिल्कुल, तत्व बोध में बातों की जरूरत है ही नहीं। परंतु जितनी पढ़ाई होती है सब अभ्यास की, अभ्यास की वर्ष लग गए, वर्ष मेरे बदल गए, और वृत्ति में ऊंचा उठने में 40 वर्ष लगे, 40 वर्ष बहुत भोगी हूं मैं, पढ़े लिखे को बहुत जल्दी नहीं होगा, अपन को जल्दी हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा, पढ़ने को नहीं हो जल्दी, क्यों वो अभ्यास करेगा, अभ्यास करेगा, अभ्यास स्थिति बनेगी, स्थिति अतीत है तत्व, उस अभ्यास नहीं है, तत्काल है, बोध में भविष्य होता ही नहीं, बोध में आप भविष्य मानते हैं, ये बोध वो नहीं जानते ठीक, बोध में अभ्यास मानते हैं, अभ्यास समय लगेगा, समय लगेगा होता है, धीरे धीरे ठाकरा, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 भरा तो हृदय अफवा हो, ऋतु आई नहीं फल कैसे हो जाएगा, ऋतु आई नहीं कैसे फल हो जाएगा, फागुन के महीने आम हो जाएगा, चैत के महीने बोर आते हैं, चैत फल हो जाएगा, फल समय लगेगा, तो फल की तरह है उसको समय लगेगा, ऐसे समय लगने पर भी बोध नहीं होगा, एक स्थिति बनेगी, बोध स्थिति नहीं है, बोध स्थिति से अतीत है, बोध स्थिति नहीं है, बोध स्थिति नहीं है, स्थिति से अतीत है, तत्काल होता है, तत्काल अंदर शुद्ध होगा तब होगा, मगर विक्षेप आवरण दोष है, मन विक्षेप है, मन पानी आ रहा है, ऊपर आवरण है, ये सब मेरे किया हुआ है, मेरा अभ्यास किया हुआ है। मैंने क्या था, एक भाई कह रहा था कि बोले बाबा ने कहा, मैं बोल बाबा जानता हूँ, ऐसे नहीं जानता, पर 6 वर्षों तक वेदांत कृषि संपादक या शंकर लाल कौशल्य रहे, वो फिर फोड़ वाला बाबा रहे, शंकर लाल कौशल्य पैदा सुंदावनी है, पैदा श्रुति की टेर है, कविता रही है, बढ़िया सुंदर, यही वर्षों की मेरे पास में वो पढ़ा है, वेदांत कृषि पढ़ा है, ये मेरे को परिचित बताते थे, तो अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास इसमें है ही नहीं, या तो हो गया का नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है, तत्काल हो जाए, अंतर्गत शुद्धि की जरूरत नहीं है, केवल चाहना, चाहना जोरदार बढ़ जाएगी, सट हो जाएगा, ऐसी बात है, इसमें शंका उत्ती कर लो, कैलाश मठ के कोई आचार्य आए थे, तो महाराज जी ने उस समय ये कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि नहीं अहम ब्रह्मास्मि, उनका कि अहम ब्रह्मास्मि कैसे है, उनका कि अहम नास्मि और ब्रह्म अस्मि, हम नास्मि हम नहीं है, हम नहीं है, तेरे ममो निरहंकार है शशादी मुनि तेरे ममो निरहंकार है अहंकार साथ में लगा दिया बोध कैसे होगा कैसे अहंकार रहेगा अहंकार है अपरा प्रकृति आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति आठ भेद ये भूमि राप अदला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार बिना प्रतिष्ठा अपरा और स्वयं है परा प्रकृति भगवान के साथ संबंध है अपरा के साथ संबंध नहीं है हम आकर अपरा संबंधी हमको पकड़ लिया साथ में बहुत कैसे होगा अब मैं क्षमा मांगता हूं परंतु बात सच्ची है एकदम संतों की वाणी में और ऋषि मुनियों की वाणी में भी अभ्यास की बात आती है। तो जी संस्कार तो अभ्यास की पड़े अभ्यास और छूट जाएगा और ये बात आप वाली बात पकड़ में आएगी नहीं तो हमारी क्या दशा होगी आप निहाल हो जाओगे आप अगर मेरी बात मानोगे तो निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओ तत्काल उसी क्षण ये बात नहीं है नए ढंग की बात है अभ्यास में सब अभ्यास में बोलो अच्छा ऐसा क्या फिर क्या करे ये प्रश्न उठता ही है आपने सुन लिया आपने सुन लिया अब बोलो क्या करे क्या करे ये प्रश्न रहता है आदमी का भीतर से उठता है बोलो आपने कह दिया सुन लिया अब बोलो क्या करे क्या करे इसका अर्थ है अभ्यास होगा ये हरेक आदमी उठे हरेक बोलो आप कह रहे सुन लिया अब क्या करे क्या करे बाकी रहेगा फिर क्या करे बाकी रहेगा ये करे बाकी रहता ही नहीं हरेक उठेगा ये प्रश्न उठेगा ही इतने बैठे सब गए कोई कोई की बात मैं नहीं कहता हूँ ठीक समझ आए किसी को है नहीं व्यापक बात है श्रवण करो मनन करो निर्ध्यास करो फिर समाधि करो फिर तंत्र में आठ अंतरंग साथ है आठ विवेक वैराग्य समाधि से संबंधी मोक्षताचार फिर श्रवण मनन निर्देशन फिर तत्व पदार्थ संशोधन ये आठ अंतरंग साथ है अंतरंग साथ है ये आठ मेरे पढ़ाई की हुई है तत्काल होता है इस बात को पूरी करो हम तत्काल चाहते हैं अभी तत्काल आप चाहते हो तो मान लो दो और दो चार होते हैं एक आदमी ने कहा मैं हिसाब करूं उस हिसाब के आपको 100 रुपए देंगे तो बोलो दो और दो चार होते हैं नहीं होते अब उसको कैसे कैसे होता है उसको कैसे समझाओ है दो तो चार होते हैं कि नहीं होते फिर 100 देंगे हम हमारे समझाओ दो तो चार होते हैं नहीं होते आप शरीर नहीं हो आई बात समझिए और लंबी चौड़ी की गई आप शरीर नहीं हो शरीर आप मैं भी कहते हो और मेरा भी कहते हो दोनों कहते हो शरीर में चीज है घड़ी है मेरी है मैं घड़ी हूँ नहीं कहते शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है ये दो कहते हैं दो नहीं हो सकती क्योंकि मैं पण है भेदभाव का संबंध है और मेरा है ये भेदभाव का संबंध है भेदभाव का संबंध है भेदभाव का संबंध दोनों कहते हो शरीर में दोनों मत को एक हो चाहे भेदभाव का संबंध को चाहे भेदभाव का संबंध को दोनों क्यों कहते हो मेरी घड़ी है मैं घड़ी हूँ या नहीं कहते मेरी घड़ी है ये भेदभाव का संबंध है ये शरीर के साथ अभेदभाव का संबंध और भेदभाव का संबंध मेरा शरीर भी कहते हैं और मैं शरीर हूँ ऐसा भी कहते हो ये गलती है ये गलती है मैं शरीर हूँ ही नहीं जब 84 लाख वाले शरीर में नहीं तो ये शरीर मेरा कैसा हुआ आप बताओ पढ़े लिखे बताओ जब 84 लाख जोड़े में जाने पर वो शरीर आपका नहीं हुआ तो ये शरीर आपका कैसे हो गया बताओ बताओ आ जाओ सामने। चौरासी लाख सुनी भुगतता है प्राणी, ऐसी बात आती है। वो सही आपका नहीं हुआ, तीसरे का जैसे सही मैं नहीं हूँ, इसी की बात ईश्वर बात सीधी, सही मैं नहीं हूँ, छिड़ छूटेगा। सही जो छोटा साल था वो चूह की तरह, वो बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। अश्मी जब तक अहम रहेगा तब तक बोध नहीं होगा। मेरे ममो मेरे अहंकार है सर, शांति मत गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति। अहंकार नहीं, अहंकार नहीं होगा तो ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ये अभ्यास नहीं होती। ये बात खूब विचार करो, खास बात है। आज आज बात हुई, उसे बात में यह बात कहनी है, मेरे को पता नहीं क्या बात कहनी है, क्या बात है। अभ्यास से नई स्थिति बनती है, पहली स्थिति है उसे दूसरी नई स्थिति बन जाएगी। ये तत्व स्थिति से अतीत है, तत्व में स्थिति नहीं है। अहम नहीं है, हाँ अहम नहीं है, निर्मो निरहंकार शांति मदी स्थिति। कर्मयोग में निर्मो निरहंकार शब्दों को शोक सभी, यह है भक्ति योग में। अहंकार बलम धर्मं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो, पहले अहंकार नाश फिर मम का नाश, यह ज्ञान मार्ग गीता में दिनों है। यह दूसरा अध्याय है निर्मो निरहंकार शांति मदी स्थिति, निर्मो निरहंकार समुद्र शोक सभी, ये बारहवा अध्याय है। अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयते, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचि न कांक्षते, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्त्या माम अभिजानयति, भक्त्या माम अभिजानाति, ध्यान देना, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्याश्रित तत्त्वतः। तत्व में यावान यह है क्या, तत्व में यावान और यह है क्या, यावान विजना जो कुछ हो फिर भी यावान ऐसा, ये सगुण में होता है, दिगुण होता ही नहीं, यावान ऐसा तो नहीं होगा, कैसे कैसे होगा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न कांक्ष, समस्त सर्वेश भूतेशु फिर मद भक्ति लगने पराम। भक्त माम अभी जानाते यावान यसा तत्व, अब सोचो आपने कहा कि इस विषय पर खूब विचार करो, ये विचार करना अभ्यास नहीं है क्या? विचार करना अभ्यास नहीं है, अभ्यास का लक्षण क्या है? योग दशा अभ्यास अभ्याप्त निरोध, वैराग्य अभ्यास वैराग्य अभ्याप्त निरोध, ये योग सत्य वृद्धि निरोध, योग सत्य वृद्धि निरोध, योग नाम तत्व वृत्तियों का निरोध, इसका नाम योग है। योग नहीं है, ये योग है संबंध विच्छेद का, सत्व विरोध निरोध हुआ, वृत्तियों का निरोध हुआ है, योग थोड़ा ही है, योग की परिभाषा है, योग दर्शन की परिभाषा है। योग सिद्ध वृत्ति निरोध प्रत्यय पंचतय कृष्णा कृष्णा, अभ्यास मेरा यवंत निरोध, अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, संसार से वैराग्य तत्व का अभ्यास, पंखान को न्याय करेंगे योग, ये श्रवण ये मनन ये निर्ध्यासन फिर समाधि सविकल्प फिर निर्विकल्प फिर बोध, ये क्रम है। मेरा अभ्यास किया हुआ है, दर्द बोल दिया था, बोल दिया था, उलझा रहेगा वर्षों तक, वर्षों तक, वर्षों तक उलझा रहेगा। मैं बहुत भोगी हूं, पता है, आप माने न माने और आग्रह नहीं मेरा, मेरे आग्रह नहीं माने तो ही मेरे प्रसन्नता है, माने तो ज्यादा प्रसन्नता है। आप ख्याल करो, आप विचार करो, स्वयं विचार विचार वैराग्य अभ्यास वैराग्य निरोध है। गीता में मन के निरोध की बात पूछी, दो ही श्लोक में प्रश्न है, दो ही श्लोक में उत्तर है। ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है तो दो श्लोक दिया हो, ऐसा प्रश्न भी दो श्लोक में। अत कहने पे उन्हें पापा चलती पूछ अनंत चल रहे देव देव जी, ऐसा ही प्रश्न जी का प्रश्न है, दो ही श्लोक में प्रश्न है, दो ही प्रश्न उत्तर है। अभ्यास भैया क्या हम तो अभ्यास हिंदू कौन तेरे वैराग्य निकली है थे, अभ्यास हिंदू कौन तेरे वैराग्य निकली है थे, और अभ्यास वैराग्य भ्रम जन होता है ये योग दर्शन, अभ्यास हिंदू कौन तेरे वैराग्य निकली है गीता का है। असंशय महाभाव एक श्लोक तो प्रश्न सम गया, दो प्रश्न दो उत्तर दो में दिया उत्तर, जिसमें एक श्लोक तो प्रश्न सम गया। असंशय महाभाव मर्दो निग्रह चलो आधा ही होगा, अभ्यास अभ्यास निरोध होता है, चंचल ही माना कृष्ण प्रभात ही भगवत पर प्रकरण थोड़े से थोड़ा प्रकरण अभ्यास में कि तब दो श्लोक का प्रश्न दो श्लोक उत्तर है, 33, 34, 35, 36 अभ्यास में शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, और बार बार मन लगाना है, बार बार मन लगाना है, तो लगाने में मन बुद्धि की आवश्यकता है, मध्य बुद्धि अहंकार साथ में रहता है तब तो स्वरूप स्थिति नहीं होती, एक नई अवस्था बनती है। आपके सबके चर्चा तो माने नहीं माने मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु इस विषय में भूत भोगी हूँ, मेरे पता है मैं भूत भोगी हूँ। प्रश्न तो पूछो नहीं तो बात सुनो, आपने कहा कि शरीर मैं नहीं हूँ, वो कहा कि ये बात बताइए हमारे पूरी, हम तो अभी चाहते हैं, आपने कहा अभी तत्काल होता है। अच्छा आप शरीर है, शरीर मिला है विस्मरेगा कि नहीं, शरीर मिला है विस्मरेगा कि नहीं ये बताओ, जो मिलती है विस्मरती है अपनी चीज नहीं होती, जो मिलती है विस्मरती है वो अपनी नहीं होती, काटो इस बात को काटो, बिछड़ेगा जरूर, मिला है बना है माँ के पेट में बना है, शरीर बना है मुंह ने मुंह से बना है, बिछड़ेगा मिला है बिछड़ेगा, मिलती है बिछड़ती अपनी चीज नहीं होती, नियम है ये जो मिलती है बिछड़ जाती अपनी नहीं होती, अपनी परमात्मा मिले हुए नहीं है, मिले नहीं है मिले हुए हैं पहले से, फिर पिछड़ेंगे ही नहीं, नरकों में जाओ तो भगवान रहेंगे, मेरे को तो कोई कोई कहता है कि भगवान नरकों में गए नारगी में गए हिंदू में तो नारगी कितनी करे नारगी में, भगवान नारगी में गए सच्ची बात है, भगवान नरकों में सच्ची बात है, पर थारा बडेरा उठे गया उसे नहीं बात कही है, हमारे भगवान को समझे गए क्या देखो बताइए भगवान, आपके बटेरे भाई महाराज जी से किसी ने कहा कि भगवान तो आपके कृष्ण भगवान नरकों में है, महाराज जी ने जवाब दिया कि आपके बड़े लोग पूर्वज लोग वहीं गए इसलिए वहीं आपके हमारे तो स्वर्ग में भी है नरक में, नरक में है जरूर क्या नहीं है नरक में, परमात्मा नरक में नहीं है क्या, व्यापक कैसे हो गए आपके बड़े ने वही गए वहां की बात गई कौन है सच्ची बात, छोड़ गया कौन बेचारा और ठाकुर जरूरी बात बतावे उठे भगवान है आवाज सच हम मानते वो कहते हैं हम तत्काल खाते हैं आपको कहते हैं मिलती है वो चीज बिछुड़ जाती है शरीर मेरा नहीं है ये बात तो आपने कह दी तत्काल हमको अनुभव नहीं हो रहा है इसका अनुभव नहीं होना है दुख होता है क्या अनुभव नहीं होना उससे दुख होता है क्या नींद आती है भोजन करते हो भोजन भाता है असली भोजन नहीं भाएगा नींद नहीं आएगी असली चाहना होगी तो तत्काल होगा आनंद करते रहो अभ्यास करते रहो वर्षों तक करो 20 वर्ष 50 वर्ष महाराज जी बोल बोल चुके महाराज जी महाराज जी ने तो कह दिया कि क्या अभ्यास के ने तो कौन थे वैराग्य ने चिक्रिय थे भगवान ने कह के तो अभ्यास को लिया ही है ना दो श्लोक का किसी प्रश्न के उत्तर में दो श्लोक का बताओ गीता भर में किसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दो श्लोक गीता अर्जुन का प्रश्न है दो श्लोक का उत्तर इतना थोड़ा किसी प्रश्न के उत्तर में भगवान नहीं बोले इतना थोड़ा बोले थे भगवान में आधे श्लोक भाई आधे श्लोक उत्तर है दो श्लोकों में एक तो प्रशंसा में असंशय महाभाव तेरे कहना ठीक है मनो दुर्दक रहूं चलाऊं नहीं महाराज जी अंगुली कितने जितने जगह तो भगवान ने अभ्यास की रखी है ना ये पूर्व प्रश्न है हाँ तो आप अभ्यास करो हम मन नहीं करते हैं हम मन नहीं करते हम तो बात करते हैं अभ्यास से नई स्थिति बनती है अभ्यास में मन की जरूरत है बुद्धि की जरूरत है शरीर की जरूरत है अरे बोध में जरूरत नहीं है इनकी इनके त्याग की जरूरत है बोध होता है त्याग से इनसे सहायता से ही होता बोध त्याग से होता है वह अहंकार का बुद्धि का मन का सब त्याग होगा त्याग से बोध होता है यार इनकी सहायता से बोध थोड़ा ही होगा एक नई स्थिति बनेगी बोध के लिए समझने के लिए बोध स्थिति नहीं है स्थिति नाशवान होती स्थिति यह चलित होगा वह स्थिति से चलेगा स्थिति दोष नहीं है स्थिति और चलना दोनों से अतीत है तत्व ना स्थिति है ना चलित है संचल है बिना अभ्यास के भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा या तत्व की जिज्ञासा हो सकती है क्या हाँ हो सकती है भूख लगती है अभ्यास होता है क्या शारीरिक भूख लगती है अभ्यास होता है क्या प्यास लगती है अभ्यास होता है क्या भूख प्यास लगती है अभ्यास होता है फिर तत्व की जिज्ञासा बोध भूख तोड़ लगती है अभ्यास होता है हमारे आदत ही ऐसी पड़ी हुई है सबके सब का देवी है अभ्यास की इस बात आज कहने के मन में आएगी वो कह तो दूंगी आप माने न माने स्वीकार करे न करे कोई आग्रह नहीं है आप स्वीकार करो आग्रह नहीं है अभ्यास करो अभ्यास अभ्यास से नई स्थिति बनती है इसका काटो इसका खंडन करो अभ्यास से नई स्थिति बनती है स्थिति जाती नहीं होता है नई स्थिति होगी तो वो नई से नई स्थिति होते होते होते जिज्ञासा होगी क्यों ये बात ये आवश्यक बात लंबा रास्ता है ठीक है लंबा रास्ता है होगा हवा ठीक हम मानते हैं खाना नहीं कितने धर्म में हो गया पता नहीं है अंत में अभ्यास छूटेगा मन बुद्धि शरीर के संबंध छूटेगा जड़ता के छूटने से जड़ता के द्वारा नहीं होता जड़ता के छूटने से होगा तत्व का बोध होगा जड़ता के छूटने से जड़ता के द्वारा नहीं होगा अभ्यास अभ्यास द्वारा ही होता है अभ्यास बिना शरीर मन बुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता करो बताओ अभ्यास आप इतने बैठे बताओ कि बिना बुद्धि के बिना मन के लगाए अभ्यास हो सकता है या जड़ती की सहायता से ही अभ्यास होगा जड़ता से सहायता से अभ्यास होगा वो अभ्यास कैसे छूटेगा जिसकी सहायता लेने से अभ्यास बनता है उनकी सहायता छूटेगा कैसे छूटेगा मन बुद्धि छूटे जड़ता के त्याग से चित्तमयता की प्राप्ति होगी और आप बताओ क्या होगा जड़ता का सर्वथा त्याग होगा तो क्या होगा बहुत बहुत अपने स्वरूप में स्थिति होगी और क्या होगा जड़ता के त्याग करने पर अरे अभ्यास में त्याग कैसे करोगे अभ्यास में जरूरत है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास उनमें स्थिति के लिए यत्न करना है ना अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास अभ्यास का योग दर्शन उसमें स्थिति के लिए गए बार बार प्रयत्न करने का ना अभ्यास है अभ्यास योग है न ततो मामी छाप तुम धनंजय इसका अभ्यास योग का है अभ्यास योग योग अर्थात समत्व योग उचित है अभ्यास नहीं बताया अभ्यास दुकान के बिना गए गृह यदि मन अभ्यास योग है मां बात तो कुछ योग योग नाम समता का है समता अभ्यास नहीं है ये मार्मिक बात है अभ्यास ही बहुत हर एक आदमी के भीतर जड़ से बैठी हुई अभ्यास होगा अभ्यास होगा ये बैठी हुई बात है सुत सबके भीतर बैठी हुई बात है इस बात की कुछ चिंता हो रही है जल्दी बहुत नहीं होता क्यों अभ्यास नहीं है तू माना अरे अभ्यास है मन की बुद्धि की शरीर की जरूरत है इनके बिना अभ्यास कैसे करोगे बताओ तत्र से तो यथोभ्यास प्रेम पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करे ये अभ्यास में आता है काय में आता है अभ्यास होता है अभ्यास होता है इससे सिद्धि क्यों होती है अभ्यास से सिद्धि होगी मैंने खंडन नहीं किया है होगी पर एक जन्म दो जन्म तीन जन्म लगे पता नहीं है अंत में छूटेगा ही लंबा रास्ता है लंबा रास्ता है रास्ता दिशा दिखता है रास्ता तत्काल नहीं होता समय का लगेगा ही आपको मानना ही पड़ेगा अभ्यास मानोगे तो समय लगेगा ही आप मानना ही पड़ेगा आपको भी अभ्यास कैसे हो गया जड़ता की सहायता की जरूरत है तत्व बोध होता जड़ता के त्याग से चढ़ता के त्याग से बहुत ही होगा और क्या होगा मतलब क्या होगा तो त्याग से होगा अभ्यास से होगा अभ्यास से जरूरत है जड़ता की अभ्यास में मन की जरूरत है कि नहीं बुद्धि की जरूरत है कि नहीं शरीर की जरूरत है कि नहीं क्या जरूरत होता है, कैसे करेगा? जो परमात्मा के प्राप्त चाहता है अभ्यास होगी तो मन बुद्धि इंद्रियों को तो साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना अभ्यास होता ही नहीं। अभ्यास होती है, अभ्यास एक स्थिति बनती है, स्थिति जैसे वर्षा पर चलता है तो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास चलेगा एक स्थिति नहीं तो बोध नहीं हुआ, स्थिति बनेगी, अभ्यास समाधि हो जाएगी। नहीं खाली कर्म न भक्ति विवेक राम नाम अवलंबन एक, वह तो राम नाम ही तो करना पड़ेगा, वो अभ्यास ही तो हुआ, अभ्यास हुआ तो अभ्यास के मन में उनको अभ्यास ही करना होगा, जिसके जैसी हुई अभ्यास होगा उसको अभ्यास ही करना होगा, तो कैसे होगा? उसके पहले जैसी हुई है यानी हम तो तत्काल चाहते हैं। मैं कई बता सकता हूँ, दृष्टांत बता सकता हूँ, कई बात अभ्यास से नई स्थिति बनती है, इस खंडन करो आप सब सबको सुखती है। अभ्यास में हम निरोध, अभ्यास में जड़ता की जरूरत है कि नहीं बताओ, आप बताओ, सब मिलकर बताओ। अभ्यास में जड़ता की जरूरत है कि नहीं, मन बुद्धि की जरूरत है कि नहीं? अभ्यास करो, अभ्यास में जड़ता की जरूरत है कि नहीं, यह उत्तर दो। जड़ता साथ में, जड़ता का त्याग कैसे करोगे? जड़ता से अभ्यास बनता है, जड़ता के बिना अभ्यास बनेगा ही नहीं, अभ्यास बनने का उस जड़ता को मानना ही पड़ेगा, साथ लेना ही पड़ेगा, उसका त्याग कैसे करेगा? अब इस समय बात हो गया 50 मिनट, 10 मिनट रहा है, फिर छिड़ो, फिर आपके मन में रह जाए, फिर छिड़ो प्रश्न को, अब कीर्तन को 10 मिनट रहे, 10 मिनट भगवान नाम कीर्तन। हम तो भगवान नाम कीर्तन ही कहते हैं, अभ्यास करने कहते हैं, क्या करो? अंत में शुद्ध होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, तभी तो कहते कीर्तन करो, क्योंकि आप अभ्यास के राज्य में ही बैठे हुए हैं। इस वास्ते अभ्यास लो, नाम लो, अभ्यास में ये बात बताई मैंने, पुकारो अभ्यास, क्या रागनी में, ताल में, स्वर में, ये मेरी जो मतलब पुकारो ये बात, आज सुबह, आज सुबह कहा था निका अभ्यास के नाम पुकारो, हे नाथ, पुकार बहुत तेज है, अभ्यास से पुकार तेज है, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो, पुकार बहुत तेज है, अभ्यास से पुकार है, नाम कीर्तन पुकार है, पुकार हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे पुकार है, पुकार से जल्दी होता है, पुकारो तो परमात्मा की सहायता होगी, अभ्यास से अपनी सहायता है, अभ्यास में अपनी सहायता है, पुकार में भगवान की सहायता।